dag. Og jeg håper at du ikke bærer lag. Jeg står og venter utenfor din dør, som jeg har gjort så mange ganger før. Vet ikke om jeg tør å banke på, eller skal jeg bare vende om og gå. Hører dine stille skritt som kommer mot meg. Døren åpner stille og du sier hei. Er borte nå for alltid, om man tror. Skal hatet styre livet vårt fra nå, eller ønske om at godhet skal få råd. Nye drømmer vokser frem fra dine sår, vokser opp fra slag og motgang. Kaster sine stråler mot deg, der du atter vandrer stille på din vei. Når jeg ser deg der du står, i mine tanker jeg forstår. Våre øyne møtes stille her og nå. Du vet at alt er ikke godt, alle vet at alt er